We hebben ook een Franstalige publieke omroep. Die heet Radio Canada, maar het is ook tv. Die hadden ook een oudejaarsavond. En een grandioos succes. Nog nooit keken zoveel Franstalige Canadezen naar die oudejaarsuitzending. Kijkdichtheid onder de Franstaligen van bijna 50%. Wauw. Dus er is duidelijk iets aan de hand met Radio Canada. Ze krijgen allebei, iets aan de hand met CBC. Ze krijgen allebei subsidie van de overheid, hè, net zoals de NPO. En daarnaast mogen ze ook adverteren. Alleen de overheid had beloofd ze extra geld te geven, maar heeft in plaats daarvan het budget met 10% gekort. Oh. Dus dat is in wezen voor de CBC heel oneerlijk. En ze hebben dus aangekondigd 10% van het personeel te gaan ontslaan. Dus dat is al slecht, maar ze kampen ook met dramatisch slechte kijkcijfers. Hè. Het journaal, een beetje vergelijkbaar als in Nederland, het NPO-journaal, daar kijken veel mensen naar, hebben heel veel publiek verloren. Dus ze zijn gewoon niet zo goed meer met de televisie maken. Hoe kan het dat ze niet meegaan met de tijd? Nou ja, het gekke is dus dat hun Franstalige collega's die in dezelfde situatie zitten, het hartstikke goed doen. Dus dit is een managementprobleem. Er is iets aan de hand daar met de kwaliteit van de programma's en of de mensen die daar leiding aan geven en die het allemaal plannen. Ja. De politiek zit er inmiddels bovenop. De regering heeft gezegd dat ze opnieuw moeten gaan kijken naar het mandaat van de nationale omroep. Want wat is nou uiteindelijk het doel? En dat is beangstigend. De leider van de oppositie, die, en ik heb daar eerder over verteld, die staat torenhoog in de opiniepeilingen. En iedereen denkt dat die de volgende regering gaat vormen. Die heeft gezegd van, er moet gewoon helemaal geen overheidsgeld meer naar de CBC. Dat is allemaal niet nodig. We hebben genoeg Engelstalige televisie. Nog wel naar de Franstalige. Maar afgezien van nieuws moet de CBC gewoon handen af van de televisie. Dat was vroeger belangrijk, maar is niet meer belangrijk. En ik moet zeggen, ja, als ze zo doorgaan met slechte programma's maken en kijkcijfers. Dat gebeurt er vanzelf. Dan is er ook een gevalletje van saneerde CBC. Ja, en ik moet zeggen, wij kijken zelf ook steeds minder CBC. Want we vinden de kwaliteit die gewoon zo niet zo goed. En ja, er is zoveel anders. Ja, dus het is een gek verhaal. Maar ze hebben hun eigen oudejaarsavond verpest. En dat kan nog wel eens flink gaan kosten de komende periode. Ja, flinke invloed hebben ook op de rest van de toekomst van de CBC. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, ik ook. Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Bas. Brussel vanuit Canada. En ik spreek je zo meteen over het Koningshuis daar. Doen we. Dit is vast vaak te zien op CBC, denk ik, of niet? Absoluut. Ja. Oké, dankjewel, Bas. Tot zo. Hoi. En dan vliegen we door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. We zijn nu een week bezig in het nieuwe jaar 2024. Maar in Frankrijk werd ook 2000, zeg maar het nieuwe jaar, het viering ervan, werd gevierd op de Champs-Élysées. Hoe zag dat eruit? Ja, dat klopt. Dus ze hebben het een beetje anders aangepakt dit jaar. En ik moet ook zeggen dat er jarenlang geen vuurwerk is geweest. Want in Frankrijk is er echt niks. Dat hoort niet bij de traditie. Als ik zeg van in Nederland zit je in een oorlogsgebied vanaf 31 december, dan snappen ze er helemaal niks van. Nee. In 2000 hebben ze ooit dus wat gevierd met vuurwerk. Dat duurde 1 minuut op de afgeknocht. Sinds begin van 2015 hebben ze er al iets meer moeite in gestoken. En dit jaar wilde het er echt volledig voor gaan. Dus er was eigenlijk een hele avond, vanaf 7 uur 's avonds, werd er activiteit georganiseerd op de Champs-Élysées. Ja. Dus dat wilde zeggen dat er bijvoorbeeld, er waren dansers, er waren DJ's, allemaal vrouwelijke DJ's. Er waren artiesten, hele belangrijke artiesten in Frankrijk. En wat ik ook heel bijzonder vond zelf, was dat de Hermes House Band was er ook bij. Ik snapte het eerst niet, want het werd natuurlijk op zijn Frans uitgesproken. Ja. Maar ik herkende het natuurlijk meteen. Er waren ook hele grote schermen. Ja. En iedereen zong mee. Ja, het was echt een fantastische sfeer. Geweldig, de Hermes House Band. Dat is ook wel de laatste wat je daar zou verwachten. Ja, ik zag het echt niet aankomen. Dat is niks te zeggen. Er stond een Poolse vrouw naast me en die was met mij aan het praten. Ik zei, maar die komt uit Nederland, die komt uit mijn land. Dus ja, en het was gewoon ook geweldig dat je eigenlijk de hele Champs-Élysées mee ziet doen. Ja. Dus ja, dat was toch heel bijzonder. Leuk, maar vanaf 7:00 dus. Hoe was het? Hoe was de sfeer daar? Was het zoals verwacht? Ja, het was eigenlijk niet helemaal zoals verwacht. Ze hebben hun moeite proberen te doen. Dus ja, er waren ongeveer 1 miljoen mensen op de Champs-Élysées. Wauw. Dat is echt een hele hoop. Ja. Ja, en die Champs-Élysées, ik geloof dat die meer dan 1 kilometer lang is. Misschien zelfs 2. Mm-hmm. Dus ze hadden schermen geplaatst waar je dan de artiesten kon volgen. Zag je ook de presentatoren. En er waren ook, ja, je hoorde het ook. Maar dat hadden ze alleen maar aan het begin van de Champs-Élysées gedaan. Dus alle mensen die achter stonden, die hebben helemaal niks meegekregen. Ze zagen wel wat dingetjes flitsen, maar ze snapten het niet helemaal. Wat stom. Ja, en toen hadden de presentatoren ook nog het hele goede idee om dat ze in het Guinness Book of Records zouden komen met de grootste ola ter wereld. Ik wist niet wat een ola was. Dat wist niemand bij mij die bij mij stond. Maar dat is blijkbaar een wave. Oké. Maar die is compleet de mist in gegaan. Ik geloof dat er 10 rijen mee hebben gedaan. En daarna begrepen de mensen niet meer, hebben ze ook niet meer gehoord. Oh nee. Dus ja, die is helemaal in de mist gegaan. Ze hebben nog geprobeerd om het te redden, maar ja, het is helaas niet gelukt. Oh, wat ongemakkelijk ook allemaal. Ja, en dus daarna was er ook nog een interview met de burgemeester van Parijs. En die kan al niet op heel veel goede reacties rekenen. Maar op dat moment hebben ze echt gewoon het geluid uitgezet. Dus we hebben niks gehoord van wat ze heeft gezegd. Dus in het begin waren we allemaal naar elkaar gaan kijken van wat gebeurt er hier. En toen begon iedereen boe te roepen natuurlijk. Dus ik weet ook niet of dat het beste idee was om het geluid uit te zetten. Nee, maar wie bedacht dan om zijn geluid uit te zetten? Ja, ik denk dat, want het werd ook live uitgezonden op de nationale tv. Dus ik denk dat ze te bang waren dat we te veel lawaai zouden maken. En dat ze dat liefst niet willen. Dus ja, waarschijnlijk hebben ze daar gewoon het geluid uitgezet. Goed, dus het is aardig in de soep gelopen als ik het zo hoor. Of in ieder geval niet zoals verwacht. Ja, precies. Maar ja, uiteindelijk was er dan wel nog een hele leuke lichtshow. Met als thema natuurlijk de Olympische Spelen van dit jaar. Natuurlijk. En daarna het vuurwerk, dus dat was allemaal heel leuk. Ja. En daarna was ook natuurlijk het naar huis gaan een beetje moeilijk, want het was zo'n mensenmassa. Ja. Dat ik me vast heb gehouden aan een stoplicht. Want ik kon niet meer door. Er waren echt zoveel mensen. Dus een beetje slecht georganiseerd met de hoeveelheid mensen. Maar uiteindelijk is het allemaal heel goed verlopen. Er waren ontzettend minder relletjes dan voorgaande jaren. Dus, gelukkig. Dus toch goed verlopen. Gelukkig maar. Dat is een mooi voorbode hopelijk voor dat het allemaal ook goed zal gaan tijdens de Olympische Spelen. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Want dat is toch het grootste evenement waar Frankrijk nu naar uitkijkt. En hopelijk dat over een jaar, alweer bij een nieuwe viering van het nieuwe jaar, dat het dan wel een groot succes is in Frankrijk. Ja, ik hoop het ook. Super, dankjewel Mirjam Labidi vanuit Frankrijk. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo meteen. Tot zo. De eerste plaats. Iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je zelf nou te luisteren en denk je, dit liedje, dat moet hier gedraaid worden? Stuur ze dan in via de gratis NPO Radio 1-app. En ik ga een beetje cheaten vandaag. Want het nummer wat ik nu ga draaien is niet helemaal Nederlands, maar het is ook Frans. Het is namelijk een samenwerking tussen onze eigen Merel en de Vlaamse Gustav. Zij hebben samen de handen ineen geslagen en ze zijn het jaar vrolijk begonnen. En misschien ken je Gustav nog wel van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer. Oh, sorry. Ach, nu heb ik je al laten horen welk liedje we gaan horen. Nee, ik bedoelde dit fragment. And the world got me going crazy. I carry on. And it's all because of you. Because of ja, best een lekker nummer van Gustav. Vorig jaar deed hij het ook best goed met het Eurovisie Songfestival. En hij heeft nu samen met Merel, onze eigen Merel, een nieuw nummer uitgebracht. En dat nummer dat heet Vernissage. En dat is ja een heerlijk nummer om even lekker op deze zaterdagnacht te gaan dansen. Geniet ervan. Ik trek mijn glitterpakken aan, spuit wat lak in mijn haar, mijn maquillage. Je hoorde Merel en Gustav met het nummer Vernissage. En ik moet heel veel mijn excuses aanbieden, want zoals je misschien hoort ben ik ontzettend verkouden. En wilde ik heel even charmant mijn neus ophalen. Maar ik was even vergeten om de microfoon dicht te schuiven. Dus dat hoorde u in het intro. Excuus. Maar hopelijk heb je ook kunnen genieten van het nummer. De wereld van BNN VARA. Na 52 jaar treedt de Deense koningin Margarethe op 14 januari af. De koningin kwam regelmatig in het nieuws omdat ze dingen graag anders deed. Zo trouwde ze met een gewone man en besloot ze vorig jaar om de monarchie te verkleinen. De kinderen van haar jongste zoon mogen zich geen prins of prinses meer noemen. En ja, ze is een spraakmakende koningin geweest. Maar zij is niet de enige royal die voor ophef heeft gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan Harry en Meghan. Afgelopen maandag was het precies 3 jaar geleden dat zij besloten om zich terug te trekken als royals. Ik laat je heel even een stukje horen uit een interview die Harry en Meghan hadden met Oprah. Was the move about getting away from the UK press, because the press is, you know, is everywhere, or was the move because you weren't getting enough support from the firm? It was both. Both. I need to do this for my family. This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point, but I've got to do something for my own mental health, for my wife's, and for Archie's as well, because I could see where this was headed. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? It was really hard. Look, I was really ashamed to say it at the time, and ashamed to have to admit it to Harry, especially, because I know how much loss he's suffered. But I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I just didn't want to be alive anymore. Na 52 jaar. Het is altijd dus groot nieuws als er spanning is tussen de royals. Maar was dit altijd al zo? Zijn die ruzies al eeuwen oud of van deze tijd? En hoe gaan ze daarmee om in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Canada en Chili. En ik vlieg als eerste naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, wederom een hele goede middag. Hallo Rosa. Ja, koning Charles, dat is ook jullie staatshoofd in Canada. En ik vergeet dat eigenlijk altijd een beetje, dat Canada daaronder valt. Onder de Britse monarchen. Hoe is dat eigenlijk zo? Is dat zo gekomen? Nou ja, Canada was natuurlijk een kolonie van het VK. En toen Canada onafhankelijk werd, hadden ze de keuze. Maar ze hebben gewoon besloten van nee, wij willen de monarchie blijven houden. En uiteindelijk is dat de Britse koning is ook officieel nu de koning van Canada. Hè, dus we kunnen spreken over het Canadese koningshuis. En ik noem maar wat, toen Charles op 10 september vorig jaar geproclameerd werd tot koning, dat was dus vlak na de dood van zijn moeder, werd op dezelfde dag ook een proclamatie in de Canadese hoofdstad gedaan, Ottawa, om Charles ook koning van Canada te proclameren. En ik ben zelf een Canadees staatsburger. Ik heb een eed moeten afleggen. En ik heb daarbij ook trouw gezworen toendertijd aan koningin Elisabeth en haar opvolgers. Dus ik ben nu ook heel trouw aan koning Charles. Wat goed, hoe voelt dat om trouw te zijn aan de koning? Nou, ik ben nog steeds Nederlander, dus ik ben ook nog steeds trouw aan koning Willem-Alexander. En zolang die twee maar geen ruzie krijgen, is het allemaal goed. Is het al goed. Ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. Dan komt echt een nieuwe wereldoorlog, denk ik. Maar als we dan even kijken naar die rol van de monarchie in Canada. Hoe ziet die eruit? Hoe speelt dat een rol? In Canada heeft de koning nog minder macht dan in het VK. het is een symbolische rol, maar geen onbelangrijke rol. paspoorten worden uitgegeven uit naam van de koning. Wetten worden uitgevaardigd uit naam van de koning. En daar zit natuurlijk een regering tussen. En we hebben ook een gouverneur-generaal die hier in wezen zit namens de koning. En dus die vertegenwoordigt het koningshuis en die zet in de praktijk handtekeningen waar de koning het niet doet. Maar er is nog steeds een belangrijke symboolwerking van dat staatshoofd. En vergeet niet, wij hebben een rare buurman, die heet de Verenigde Staten. Als je gewoon kijkt naar hoe het presidentiële systeem daar werkt, de verkiezingen werken. Je kan je wellicht voorstellen, Canadezen die zijn geen grote monarchisten of zo. Maar aan de andere kant, wat is het alternatief voor de monarchie? Op dit moment zijn de meeste Canadezen nog best tevreden met de monarchie. We hebben in tegenstelling bijvoorbeeld tot Australië niet echt een sterke republikeinse beweging die dus gewoon die koning weg wil hebben. Alleen in de Franstalige provincie Quebec kan je zeggen, ja, daar is een meerderheid van de mensen tegen het koningshuis. De onafhankelijkheidsbeweging in Quebec is republikeins. En daarnaast zijn er heel veel mensen die onverschillig er tegenover staan. In Canada kan je ook zeggen, de meeste mensen zijn onverschillig. Maar daarnaast welwillend. Het is niet belangrijk genoeg om het af te schaffen. En heel interessant, inheemse Canadezen. In het verleden, toen de kolonisatie van Canada plaatsvond, die hadden verdragen met de nieuwe koloniale machten. Huh? En die verdragen werden uit naam van de koning met hoofden van de inheemse groepen gesloten. Huh? Dus de inheemse Canadezen die zien de rol van het staatshoofd nog steeds als zeg maar iemand die hun rechten garandeert. En het is ook bevestigd dat dit nog steeds een persoonlijke relatie is. Het is dus niet de regering van Canada die verdragen heeft, maar het is uit naam van de koning. En zowel koningin Elisabeth als prins Charles in de tijd hebben tijdens hun vele bezoeken aan Canada ontzettend veel aandacht aan de inheemse Canadezen besteed. Dus dat zijn eigenlijk gek genoeg de grootste voorstanders van de monarchie in Canada. Wat bijzonder. Dus zeg maar, stel we blikken snel even terug, maar tijdens de begrafenis van Queen Elizabeth speelde dit ook een grote rol dus bij de inheemse bevolking. Ja, en er waren inheemse vertegenwoordigers bij de begrafenis van koningin Elizabeth. En ook bij de inauguratieceremonie, de kroning van koning Charles, waren de hoofden van de drie grootste inheemse bewegingen in Canada waren officieel uitgenodigd. Zijn ook op audiëntie bij de koning geweest daarna. Dus die zijn heel hecht. Erg sterk monarchistisch. Ja, kun je dat ook zo zeggen dan voor de rest van Canada? Want hoe vaak is bijvoorbeeld Queen Elizabeth daar op bezoek geweest? Nou, er is een verschil tussen Elizabeth en Charles. Koningin Elizabeth is eigenlijk een grote fan van Canada geweest. Ze had iets met het land, zeg ik maar. En wij als Canadezen hadden iets met Elizabeth. Ze is in geen enkel land van het gemene best zoveel geweest, op bezoek geweest als in Canada. 22 keer in totaal. En daarnaast is ze ook regelmatig geweest op, laten we zeggen, overstappen en tussenstops. En ook Charles, overigens, die is 19 keer in Canada geweest op officieel bezoek. En ook dat voor Charles is, hij is nog nooit zoveel in andere in gemene best. Dus we hebben een streepje voor. Maar Elizabeth, dat zag je ook in het VK, bijna magische, legendarische uitstraling. Ieder bezoek is altijd een succes geweest. Alleen één keer is een bezoek aan Quebec, daar waren ook protesten. Maar ja, Elizabeth kon niet stuk bij de Canadezen, groot in het nieuws. We hebben nog geen bezoek gehad van Charles, maar bezoek van prins Charles staat altijd minder in de aandacht. Behalve in de tijd toen hij nog met Diana samen was. Oh, ja. Ze zijn drie keer geweest en dat waren massale Dat was massaal in de publiciteit en daar kwam ontzettend veel publiek op de straat. De laatste keer dat ze als koppel er waren, 1991, dat was vlak voordat ze uit elkaar gingen. Dat was een heel merkwaardig bezoek, want ze hadden maar één activiteit samen en voor de rest was alles apart. Ze hadden alleen een receptie samen en voor de rest hadden ze een compleet apart programma. En dat was ook een van de allerlaatste reizen die ze samen hebben gemaakt. Maar toen werd het Canada wel duidelijk dat ze niet zo goed met elkaar konden omgaan. Precies, daar begon het toen al helemaal. Maar tijdens het tot nu toe laatste bezoek van Charles en Camilla aan Canada, dat was in 2009, heb ik ze ontmoet. Nee, maar echt waar. Ik werkte in die tijd voor de organisatie van de Olympische Spelen van Canada, de Vancouver 2010. Ja. En ze waren in 2009 voor een rondleiding in het Olympische dorp. En die heb ik gegeven. Zo? Ik heb een uurtje met ze rondgelopen. Ik was in die tijd chef protocol van de Olympische Spelen. Dus het waren niet de enige mensen met een kroontje op hun hoofd die ik tegenkwam. En daarvoor heb ik in de diplomatieke dienst gezeten. Dus ik ben wel wat gewend. Ja. Maar ik was eigenlijk gewoon sterk onder de indruk van ze. Kan niet anders zeggen. Wat maakt het dan zo dat je daarvan onder de indruk was? Heel toegankelijk. Charles staat bekend als een hele goede luisteraar. En de inheemse Canadezen die roemen hem ook over het feit dat hij vooral niet praat en naar ze luistert en dan leert en dan zinnige dingen terugzegt. Ja. En dat deed hij eigenlijk ook in het Olympische dorp samen met Camilla. Het was een soort rondleiding waar op ieder hoekje stonden verschillende mensen om iets uit te leggen. Bijvoorbeeld over hoe groen het Olympische dorp is. Wat voor maatregelen ze hebben genomen om zo min mogelijk uitstoot te hebben. Een ander hoekje stonden Canadese atleten. En een ander hoekje stonden mensen die over de veiligheid gingen. En ze waren ontzettend goed voorbereid, stelden hele intelligente vragen. En ook follow-up vragen. Dus ja, ik stond daar iedere keer bij en dacht van, jeetje zeg, die doen verschrikkelijk hun best. En ze waren ook, waar koningin Elisabeth, die ik ook in het echt heb gezien en ontmoet heb, daar is meer afstand. Daar zijn mensen, ja, dat is een beetje als Sinterklaas, denk ik. Daar ben je ook een beetje bang voor. Respect, maar bang. En toch fijn dat hij er is. Ja. Charles is veel toegankelijker, gek genoeg. Dus het was geen probleem voor mensen om met Charles te spreken. En waar mensen van tevoren serieus waren, ze voelden zich op zijn gemak. Dus ja, ik kwam terug thuis en ik vertelde mijn vrouw over het bezoek. Waar ik eerder gewoon wat laconiek was en geen sterke mening over Charles en Camilla had, denk ik nu van, groot fan. Wat je ook denkt van het Koningshuis kan denken. Dit zijn absolute professionals die het hartstikke goed doen. Ja. Ik heb in die tijd ook prins Willem-Alexander over de vloer gehad. Toen nog prins. Dat is een ander verhaal, maar hij kwam als IOC-lid. Uh-huh. Om Vancouver te controleren. En het gaat niet over Willem-Alexander, maar ik had precies hetzelfde gevoel over Willem-Alexander. Wat een aardige professional. En hij was hartstikke populair bij de organisatie. Omdat hij zo toegankelijk was, maar ook gewoon zo goed geïnformeerd. Het was een harde werker. Die wilde geen prins genoemd worden of your Royal Highness. Nee, het was gewoon Alex en er moest gewerkt worden. Ik denk dat dat ook misschien een beetje, als Charles dat goed gaat doen tijdens zijn bezoeken aan Canada in de toekomst als koning, dan zou die wel eens een hele goede indruk kunnen maken. Want hoe kijkt men nu dan naar Charles? Kijk jij het zeker positief? Ja. Maar ja. Nou, ik zou zeggen onverschillig. En iedereen denkt een beetje van, wat hebben we nou aan die kerel? Ja, precies. Maar het is ook weer niet belangrijk genoeg om er iets aan te doen. Toen vlak na het overlijden van Elisabeth waren een aantal parlementariërs, uiteraard uit de provincie Quebec. En in het parlement stelden ze voor de monarchie af te schaffen. Ja. Motie van, om de monarchie af te schaffen. Werd massaal verworpen. Tegelijkertijd ja, loopt iedereen nu weg met Charles? Nee. Nee. Maar het is een intelligente man die goed luistert, de juiste dingen kan zeggen. Het kan wel eens precies de juiste man zijn om, laten we zeggen, in een soort overgangsfase naar een nieuw soort monarchie toe te gaan. Hey, inmiddels hebben we Charles ook op Canadese munten. Die zijn net uitgekomen. Ik heb ze nog niet gezien, hè, maar ze komen. Ja, en heel interessant, Quebec, toen Charles is aangetreden, provinciale parlement van Quebec heeft besloten om dat mensen geen trouw meer hoeven te zweren aan de koning. En dat moest altijd, als je lid wil worden van het parlement, moet je trouw zweren aan de koning. Dat is dus nu afgeschaft. En heel interessant, vorige week ook iemand van de Canadese Liberale Partij, dus de partij van Justin Trudeau, heeft nu formeel voorgesteld om dat ook voor het nationale parlement af te schaffen. Okay. Dus je hoeft niet meer automatisch trouw te zweren aan de koning. Maar ja, uiteindelijk, dit zijn allemaal kleine symbooldingetjes. Want zolang ze niet aan de monarchie willen tornen, en daar is nog absoluut geen sprake van, zullen we nog jarenlang met koning Charles doorwerken. Alleen de rol zal naarmate de tijd vordert gewoon gaan veranderen. Dat denk ik dat wereldwijd een soort trend zal worden bij elk land met een monarchie. Ja, en als de monarchie, als Charles in staat is zich daarop aan te passen, en ik denk dat het daarvoor een goede man is, want hij heeft weinig tijd, maar hij heeft een mentaliteit die goed bij de Canadezen past. Hij is een goede luisteraar, wat bescheidener op de achtergrond. Zou wel eens een hele goede keuze kunnen zijn. Nou, we gaan dat in de gaten houden. Leuk om te horen dat Charles eigenlijk een Canadees is van binnen. Ja, absoluut. Mooi. Ik wil je heel erg bedanken, Bas, vanuit Canada, voor dit inkijkje in de Britse monarchie, maar dan in Canada. Met een mooi Canadees perspectief op. Ja, graag gedaan. Dankjewel en ik wens je nog een hele fijne dag vandaag. Ja, nog een goede uitzending, Rosa. Dankjewel. Between the kinds of time. Je hoort de Zucchero en John Lee Hooker met I Lay Down. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. En dan vliegen we nu naar Chili, maar dan naar een voicemail van Chili. Want Gabriella Schulte, mijn correspondent vanuit daar, die kon helaas niet live in de uitzending zijn, maar wilde wel nog graag haar bijdrage doen over de blik vanuit Chili op het Britse Koningshuis eigenlijk. Dus here we go. Dat is niet het goede nummer. Excuus. We gaan zo meteen terug naar Gabriella. Even kijken hoor. Maar nu eerst ga ik naar Frankrijk. Weet je wat? We gaan eerst nog een nummer draaien. Excuus. En ik ben zo meteen weer terug. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, Getaway Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Maria Maria met Van Santana en Wycliffe Jean. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. En dan is hier Gabi Steek onder het Koningshuis vanuit Chili op het Koningshuis uit Groot-Brittannië. Nou, op dit moment heeft Chili zulke grote problemen. De bevolking in Chili heeft te maken met een slechte economie, inflatie, wat vroeger hier heel laag was. En de grootste zorg is toch onveiligheid. Steeds meer overvallen, berovingen. Dus grote problemen in het land. En de politiek krijgt het niet op de rit. Hè. Er zijn twee pogingen geweest voor een nieuwe grondwet. Die zijn allebei door het volk bij volkstemmingen weggestemd. Dus het is hier rommelig. En daardoor is er weinig aandacht voor dingen buiten Chili. Wel in de directe omgeving, maar de koningshuizen in Europa die liggen toch wel heel erg ver voor de Chilenen. Waar wel over geschreven wordt in de Mercurio, de grootste krant hier in Chili, is natuurlijk het debacle, als je het zo wil noemen, van Leticia, de koningin van Spanje. Met haar affaire met Jaime del Burgo, haar zwager, ex-zwager. En wat dit allemaal betekent voor het koningshuis in Spanje. Daar is over geschreven. Spanje is natuurlijk dichtbij Chili, qua taal. En Chili is, Latijns-Amerika is 300 jaar lang natuurlijk een onderdeel geweest van het Spaanse koninkrijk destijds. Dus er is belangstelling voor wat er daar gebeurt. Maar verder is de enige persoon waar toch wel over geschreven wordt, Maxima. En dat komt omdat ze Argentijnse is. Dus dat is voor mensen in Latijns-Amerika altijd heel interessant. En Argentina, die nu koningin is van Los Países Bajos, dat is toch wel altijd indrukwekkend. En als het gaat om kleding en stijl, dan wordt Maxima gevolgd. Dat vinden veel vrouwen hier toch erg interessant. En dat is eigenlijk het enige. Want nou ja, natuurlijk ook het Britse koningshuis. Dat is altijd goed voor interesse. En zeker met de Crown, daar wordt hier ook ontzettend goed naar gekeken. Iedereen volgt de Crown. Maar de andere koningshuizen, Denemarken en België en Noorwegen, nee, Zweden, daar weet men niks over eigenlijk. Dat is allemaal onbekend. Dankjewel, Gabriela Schulte vanuit Chili. Sorry voor iedereen. Het is een dag dat alles fout gaat. Maar ik hoop de rest van de show dat we er iets lekkerder in komen. Zoals nu, want we gaan vooruitblikken op het jaar 2024. En dat ga ik samen doen met mijn correspondent uit Frankrijk, Mirjam Labidi. Want ja, in Nederland gaan er van allerlei dingen gebeuren. Onze hoofdstad mag dit jaar 750 kaarsen uitblazen. Dat wordt groot gevierd. En ja, die opening van de festiviteit, dat begint zo meteen in de Ziggo Dome. Dat is denk ik een van de grootste dingen waar wij naar uitkijken. Maar dat is natuurlijk in Frankrijk de Olympische Spelen. Dus we vliegen nu door naar Frankrijk, want daar woont Mirjam Labidi. Mirjam, een hele goede nacht. Goedenacht, Rosa. Nog 6 maanden en dan is het zover. De Olympische Spelen gaan van start dan in Parijs. Ja, hoe voelt het nu in Frankrijk? Is dit het enige waar iedereen nog maar over heeft? Ja, dat is echt het enige wat je nog ziet. Ja, bijvoorbeeld met die nieuwjaarsviering, alles in de kleuren van de Olympische Spelen. Je hebt ook het stadhuis in het centrum van Parijs. Ja, dat heeft ook van allerlei dingen voor de Olympische Spelen. Voor de Eiffeltoren zat zelfs een soort klok die af aan het tellen is. Wauw. Dus je kunt er gewoon niet meer omheen eigenlijk. Nee, en ook in elk gesprek, het gaat er alleen maar over. Ja, eigenlijk wel, want we zijn toch een beetje bezorgd allemaal. Dus dus eigenlijk, als je weer iemand nieuws heel eventjes spreekt, gaat er altijd over. Nou, ik ben heel benieuwd waar al die zorgen om in zitten. We hebben het er natuurlijk af en toe al een paar keer over gehad. Maar laten we even kijken. Nu, het is 2024, bij jullie komen nu die Spelen. Is het al eens eerder voorgekomen in Frankrijk dat ze dat hebben georganiseerd? Ja, dat was precies 100 jaar geleden. Dus daarom hebben ze er ook echt zo voor gepusht dat ze het dit jaar wilden hebben. Dus ik geloof dat het was ook een unanieme stem voor Parijs voor dit jaar. Maar ja, dus eigenlijk is het voor hun ook heel belangrijk dat het precies 100 jaar geleden is geweest. Dus ja. We hebben het al eerder gedaan. En ja, naar aanloop van die verkiezing eigenlijk, werden er ook al heel veel activiteiten werden georganiseerd. En ik heb nog steeds een soort wieler-t-shirt, want we mochten met de Tour de France als vrouw de laatste 7 kilometer van de Tour de France rijden. Met een t-shirt van voor de Olympische Spelen van 2024. Dus ja, dat werd echt overal op ingezet. We zijn blij dat ze het weer opnieuw mogen organiseren. Hoe lang is Parijs nu al bezig met het voorbereiden ervan? Oh ja, want sowieso in 2017 zijn ze echt begonnen. Maar ik denk dat al jaren ervoor dat ze al bezig waren van ja, we willen die toch wel na 100 jaar weer opnieuw hebben. Uh-huh. Je zou dan zeggen van oké, ze hebben heel veel voorbereidingstijd gehad. Het moet allemaal perfect gaan verlopen. Daar zijn we als bewoners niet echt mee eens. Of ja, we zien het niet echt zo rooskleurig in. Nee, we gaan het er uitgebreid over hebben. Maar als we eerst even kijken naar de praktische dingen. Want alle sporten in Parijs, het lijkt me best wel... kan dat eigenlijk wel in Parijs in één stad om al die sporten uit te voeren van de Olympische Spelen? Nee, daar hebben we de plaats niet voor. Dus er zijn ook heel veel sporten die net buiten Parijs plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Stade de France, het we allemaal kennen, ligt in Saint-Denis. Uh-huh. Je hebt ook dingetjes in Versailles bijvoorbeeld. Ik geloof dat daar iets met paardensport is. Oké. Maar er is ook bijvoorbeeld een hele interessante sport, surfen. Ja, dat kun je natuurlijk niet in Parijs houden. Dus dat wordt in Tahiti gehouden. Tahiti? Ja, dat is een bijzondere keuze. Want ik ken genoeg mensen die ooit op surfkamp zijn geweest ergens in Zuid-Frankrijk. Waarom kiezen ze dan toch voor Tahiti? Ja, inderdaad hadden ze plaats in Zuid-Frankrijk, zo richting Bordeaux en van alles hadden ze als kandidaat. En Tahiti, ze hebben uiteindelijk toch voor Tahiti gekozen. Ik denk dat het ook meer om... die sfeer die daar hangt misschien, dat ze die er meer in wilden brengen. Maar ja, dat neemt wel een beetje problemen met zich mee. Want ja, je moet daar weer allerlei dingen opbouwen. En de mensen daar zijn het er niet zo mee eens. Oh, ja. En dat is niet echt heel goed voor het milieu. Dus ja, het loopt een beetje vast. Maar het gaat sowieso plaatsvinden in Tahiti. Oké. Jeetje, bijzonder. Ja. Daarnaast dat Tahiti wordt voorbereid. Hoe wordt de rest van de stad in Parijs nu daarop voorbereid? Wat zijn dingen die worden aangepast? Je ziet op dit moment dat er echt overal werkzaamheden bezig zijn. Dus dat is gewoon in de stad. Maar dat is omdat ze tijdens de Olympische Spelen, ik geloof vanaf begin juni misschien, of midden juni, mogen er geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Dus iedereen probeert nu alles zo ver mogelijk af te maken. Wauw. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook het Olympisch dorp. Je hebt ook allerlei sportfaciliteiten die opgeknapt moeten worden of gebouwd moeten worden. Dus dat is wel iets goeds. Want er is bijvoorbeeld één stadion waar ik ga hardlopen. En die wordt nu opgeknapt. Dus je ziet wel de verschillen dat het er allemaal beter uitziet. Oh, ja, ja. Dus ja, ze proberen wel allemaal zo mooi mogelijk te maken op dit moment. En vooral heel hard doorwerken om het allemaal in 6 maanden af te krijgen. Ja, het kost dan niet enorm veel geld ook voor de overheid om dit allemaal zo voor te bereiden en goed te krijgen. Ja, zeker. En vooral ook dan die bouwmaatschappijen eigenlijk die niks te maken hebben met de Olympische Spelen. Die hadden eigenlijk een plan voor, ik weet niet hoeveel maanden, misschien jaren, om dingetjes te doen. En dat mogen ze nu niet meer. Dus eigenlijk loopt dat allemaal weer vertraging op. Dus het zijn ook miljoenen euro's die eigenlijk verloren gaan met het stopzetten van die werkzaamheden. En worden ze daar wel voor gecompenseerd? Ik vrees van niet. Ja. Misschien dat er wel een beetje compensatie is, maar niet echt wat ze op hopen. Nee. Ik denk dat ze nu vooral focussen op zo snel mogelijk dingetjes af te krijgen, dat ze die kosten kunnen verminderen. Ja. Ze kunnen het toch niet helemaal op nul zetten. Nee, dus, snap ik. En als we dan verder kijken naar de stad, want Parijs kent toch wel veel armoede, veel dakloze mensen. Als er dan zo'n sweep door de stad gaat, van alles wordt verbeterd en mooier voor dat ene grote evenement. Hoe gaan ze dan om met die groep van de samenleving? Ja, daar is ook dus heel veel kritiek op. Want we zeggen eigenlijk dat er een soort van sociale zuivering is. Er werden heel veel daklozen bijvoorbeeld gevraagd om ergens anders naartoe te gaan. Mm. Maar je kunt niet zomaar ineens zeggen, dan ga ik wel ergens anders naartoe. Nee. Ze zijn dakloos. En er zijn ook bijvoorbeeld kampen die er waren van vluchtelingen bijvoorbeeld. Die zijn verplaatst geworden en die worden de hele tijd weer ergens anders naartoe verplaatst. En ik denk dat ze ook proberen om die uiteindelijk weg te krijgen. Je hebt sowieso die groep, maar je hebt ook bijvoorbeeld studenten die ook al niet zo heel veel geld hebben. En vooral die studenten die op in zo'n universitaire residentie zitten. En die werd gevraagd om in de zomer een kamer op te geven. Zodat die verhuurd konden worden. Jeetje, het is wel wat allemaal zeg, voor één evenement. Ja, dus er zijn heel veel mensen heel kwaad om, moet ik zeggen. Ja, en dat gaat natuurlijk al de laatste tijd in Frankrijk niet per se heel erg goed. Veel opstootjes, steekpartijen, flink polarisatie, wat zichtbaar is op straat. Voegt dit evenement hier ook wat aan toe? Dus eigenlijk vooral het een beetje angst dat het toegeeft. Want op dit moment er zijn natuurlijk wel protesten geweest van de bouquinistes. Dus die verkopers langs de Seine die weg moeten voor de openingsceremonie. Dus er zijn dingetjes zoals dat. En ook bijvoorbeeld die studenten dan, dat die toch laten weten van ik heb deze brief gekregen van dat ik eruit moet. Dus het zijn allemaal dingen die wel in ons achterhoofd blijven, maar waar nu nog niet heel veel mee gebeurt. Maar ik denk wel dat ze later, op een later tijd, ze toch wel gaan protesteren. En bijvoorbeeld ook de politie van de gemeente, ik denk dat het iets is zoals BOA's. Die zijn nu heel kwaad omdat ze niet voldoende betaald krijgen. Oh. Dus ze hebben ook gezegd van ja, oké, tijdens de Olympische Spelen gaan we staken. Oh jeetje. Dus, het wordt nogal moeilijk met al dat ongenoegen. Heel moeilijk. Want hoe willen ze dan de veiligheid bijvoorbeeld garanderen? Dus ze willen ongeveer 15.000 militairen inzetten. Dus de meeste daarvan die komen naar Parijs. Dus ze gaan ook een kamp opzetten voor die militairen. Ja. Want ja, dat is toch wel van juli tot en met september zijn er toch activiteiten. En ondertussen weten ze ook van, ja, er zijn dingen die niet goed gaan. Maar ze weten ook dat er waarschijnlijk iets gaat gebeuren, maar ze weten niet wat. Dus het kan een cyberaanval zijn, kan een protest zijn, kan weer een gek zijn die iets doet. Dus ze zijn eigenlijk volop bezig om te bekijken van wat de risico's zijn. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen die al niet meer mogen in die periode. Dus er zijn echt zo'n zones waar je niet mag autorijden bijvoorbeeld. Zoals op de Champs-Élysées. Dus er zijn dingetjes zoals dat. Die langzaam worden ingezet om toch de veiligheid te kunnen garanderen. Jeetje mina zeg. Ik kan me voorstellen dat mensen op een gegeven moment ook gewoon hier helemaal geen zin meer in hebben. Als je dit allemaal hoort. Ja, zeker. Want we zijn eigenlijk gewoon ook aan het denken van ja, hoe is het als bewoner? Want de meeste van ons hebben ook geen tickets kunnen krijgen voor de Spelen. Dus ja, ons leven gaat gewoon door. Maar als je naar het OV kijkt bijvoorbeeld, dat werkt al heel slecht. Want ja, sinds corona zijn er heel veel mensen weggegaan die bij dat bedrijf werkten. Dus er zijn minder machinisten. Soms vallen er treinen en metro's uit. Het lukt dan niet met de mensen die hier wonen. Als nu al die bezoekers komen, dan het wordt een hele chaos. Die prijzen gaan ook omhoog, want de prijzen zijn nu alweer omhoog gegaan voor het OV. En waarschijnlijk dat ook alle andere prijzen omhoog gaan. Dus ja, voor ons is het best wel moeilijk eigenlijk. En we zien eigenlijk niet hoe het verder gaat nu. Nee, hoe je daartussen kan manoeuvreren ook op een gegeven moment. Ja, want het wordt volgens mij echt heel erg druk. Dus we moeten allemaal oplossingen vinden om van punt A naar punt B te gaan zonder te veel moeite te hebben. Ja, want er wordt dus ook nu niet extra in het OV geïnvesteerd. Ze proberen het wel, maar het is moeilijk. Want ze weten gewoon dat ze het niet klaar krijgen tot voor juli. Dus zelfs de burgemeester zei ook van, we zijn er niet klaar voor. Wat ze ook doen, ze proberen wel bijvoorbeeld nieuwe treinen in te zetten en dat allemaal. Maar het gaat allemaal veel te langzaam. Jeetje, maar toch, het komt eraan. Het leeft in ieder geval wel op straat. Hoe proberen ze men toch ook wel enthousiast te krijgen? Lukt dat dan ergens ook nog wel? Nou, ik denk dat er eigenlijk twee groepen zijn. Dat is de ene groep die echt een hele grote hekel aan heeft. En dat zijn ook echt mensen die weggaan. Dus die hebben hun vakanties al geboekt. Die gaan de hele zomer weg. En dan heb je andere mensen zoals ik. die dan toch blijven. En die dan zich in hebben geschreven voor het vrijwilligersprogramma. Okay. Dus dat is eigenlijk een manier om het toch te beleven. Want ja, ik wilde ook heel graag tickets hebben. Maar ja, als je dan kijkt naar de prijzen. Bijna 1700 euro voor de openingsceremonie. Dat is een beetje moeilijk. Ja. Voor de vrijwilligers en alles wordt het heel goed aangeprezen. Je krijgt er echt zin in. Maar het is eigenlijk gewoon voor het normale leven dat er eigenlijk niet echt veel gebeurt. Dat je denkt van oké, het komt wel goed. Ja, maar nu als we dan toch even dan positief vooruitblikken voor op jouw tijd als vrijwilliger. Wat ga je dan allemaal doen? Dus voor de Olympische Spelen mag ik me bezighouden met de resultaten. Dus kijken of die correct zijn en dat die correct worden doorgegeven. En dan met de Paralympische Spelen hou ik me met het wielrennen bezig. En dan vooral met pers, met vertalingen en dat allemaal. Okay. En daarnaast word ik ook vrijwilliger bij een soort van de Rode Kruis. Dat is het civiele veiligheid heet dat hier. En daar ga ik ook mee op pad. Dus dus eigenlijk gewoon met de ambulance mee als er iets gebeurt. Ja, precies. Dat is toch wel een manier om iedereen te zien en dingetjes te doen. Ja. En we hebben zelfs ook een Nederlandse borrel bijvoorbeeld iedere maand. En die willen ze dus tijdens de Olympische Spelen in het, in het Holland House gaan organiseren. Ja. Dus er zijn zo'n kleine dingetjes allemaal die wel heel leuk zijn. Oh, dat is goed. Dat klinkt leuk. Mee kunnen doen. Ja, kun je een beetje meedoen inderdaad. Nou, dat is goed nieuws in ieder geval. Maar het wordt een spannend jaar. Je kan er niet omheen. 2024 voor Frankrijk staat in ieder geval in het teken van de Olympische Spelen. Vooral in Parijs. Ik ben heel benieuwd hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Bedankt alvast voor dit vooruitblikje wat we kunnen gebruiken. En ik spreek je hopelijk snel weer. Myriam Labidi. Ja, tot snel. Dankjewel. Doei doei. Zometeen het Radio 1 Journaal. En dan hoor je er nog een heel uur. NPO Radio 1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Alaska Airlines zegt dat ongeveer een kwart van de Boeing 737 MAX 9 vliegtuigen na grondige inspecties weer in gebruik is genomen en dat de overige inspecties de komende dagen zullen worden afgerond. Een toestel van dit type van Alaska Airlines moest vrijdag een noodlanding maken nadat een half uur na vertrek een deel van de romp van het vliegtuig losliet. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder heeft daarna bevolen dat een deel van de 737 MAX 9 vliegtuigen voor controle aan de grond moet blijven. Charles Michel gaat later dit jaar stoppen als voorzitter van de Europese Raad. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. De Belgische oud-premier wil bij de Europese verkiezingen in juni lijsttrekker worden namens zijn partij en daarna plaatsnemen in het Europees Parlement. Michel zegt dat de functie van Europarlementariër niet te combineren is met zijn werk als voorzitter van de Europese Raad. De Europese Raad is het overleg van de 27 EU-regeringsleiders. Artsen zonder grenzen heeft medewerkers uit het Al-Aqsa ziekenhuis in centraal Gaza geëvacueerd. De internationale hulporganisatie vindt de situatie in het gebied te gevaarlijk. Er werd de afgelopen dagen hevig gevochten rondom het ziekenhuis. Daarbij zou ook een kogel in de muur van de intensive care terecht zijn gekomen. Volgens Artsen zonder grenzen is het ziekenhuis het enige functionerende ziekenhuis in centraal Gaza. Waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO waarschuwen om niet te gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Het ijs dat de komende dagen kan ontstaan is onbetrouwbaar doordat de waterstanden gaan zakken en er daardoor holtes onder het ijs kunnen ontstaan. Het weer, het koelt vannacht in een groot deel van het land af naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Komende dag klaart het op, de zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van BNN VARA van zondag 7 januari. Mijn naam is Rosa Wierda en ik neem je vannacht mee op wereldreis. Nog een heel uurtje heb ik voor je klaarstaan. En we gaan het zo meteen hebben over voetbal en over andere sporten. Want in Nederland zijn de transfers begonnen. Voetballers worden onderling geruild en de beste teams die worden gevormd. Tenminste, dat hoopt men. Maar hoe zit dat in de Verenigde Staten? Welke sporters worden daar uitgeruild naar verschillende teams? Hoeveel geld gaat er over de plank? En hoe werkt dat daar allemaal? En daarna blik ik ook een beetje terug op een leuk gesprek van vorig jaar dat ik heb gehad met mijn correspondent uit China, Jeanette Brinkman. En dan gaan we het hebben over de Chinese muziekindustrie. En je mag mij ook nog steeds laten weten waar jij aan het luisteren bent. En dat wordt ook zeker gedaan. Zo krijg ik van Harry een berichtje dat hij in Deventer ligt lekker te niezen in een donkere slaapkamer. Ik ben er ook, Harry. Ik ben net zo verkouden als jij. Even kijken, Wouter die luistert mee vanuit Zeisterwoud en Jeroen die luistert mee vanuit Vindoro van de Filipijnen. Dus laat mij ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent via de gratis NPO Radio 1 app. De wereld van BNN VARA. Maar eerst stel ik je graag voor aan mijn correspondenten van het tweede uur. Daar zijn we aanbeland en ik vlieg naar de Verenigde Staten, want daar woont Joost Heijmenberg. Joost, hele goede avond. Hallo, goeienacht Rosa. Ja, hi. Jij bent op dit moment onderweg van Boston naar New York. Jij zit in een sneeuwstorm. Ja. We zijn inderdaad halverwege en het begint nu aardig te sneeuwen. Maar het is precies het randje sneeuw en regen. Dus het is een beetje natte sneeuw. Maar het ziet er wel, heel idyllisch uit eigenlijk. Oh, nou ja, kijk, wat heerlijk. Sneeuwstorm. Mooi nieuwe jaar beginnen. Hoe ziet het eruit de komende tijd? Wordt het ook koud bij jullie? Hier gaat het lekker vriezen? Ja. het is voor het eerst eigenlijk wel echt koud de afgelopen dagen geweest. In New York, toen ik gisteren wegging, was het redelijk koud. En het schijnt nu ook daar te sneeuwen. Dus ja, ik denk dat nu echt de winter wel officieel begonnen is, zullen we maar zeggen. En dan kan het hier echt heel koud worden. Dat is goed. Ja, en de eerste sneeuw dus nu inderdaad voor het eerst. Dus dat is mooi. Nou, geweldig. Ja. Dat is het weernieuws. Dat hebben we even achter de rug nu. Dat is goed. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer in New York City. Want dat heeft allemaal te maken met een aanklacht/rechtszaak. Ja. Vanuit een busmaatschappij. Ja, dat is wat minder leuk nieuws. Maar dat is helaas toch wel de realiteit van de afgelopen jaar zeker. En de periode daarvoor ook al. Maar er komen ontzettend veel immigranten. Die worden gestuurd naar New York. Niet alleen naar New York, maar ook andere democratische steden. Dat wordt vooral gedaan vanuit Texas, hè, waar veel immigranten binnenkomen. Mm-hmm. En de grens daar passeren. En de governor daar, Greg Abbott, die heeft in 2023 al zo'n 80.000 immigranten naar verschillende democratische steden gestuurd. Niet alleen New York, ook bijvoorbeeld Washington. Maar ja, die komen dus met bussen, duizenden immigranten, die worden gewoon, even lullig gezegd, gedropt in New York. En die komen dan daar, zal maar zeggen, asiel aanvragen. Dat moet New York ook doen. Tenminste, ze moeten die mensen ook, zal maar zeggen, accepteren. Alleen de kosten lopen daar zo gigantisch uit de pas, hoe zeg je dat? Dat loopt nu echt in de miljarden. En even los van de kosten, New York kan die mensen ook gewoon op een gegeven moment meer kwijt. Het is natuurlijk al een drukke stad. En we weten eigenlijk werkelijk niet meer waar we de mensen enigszins op een normale manier kunnen onderbrengen. Ja. Dus ja, dat loopt enorm uit de hand. En nu heeft de Amerikaanse, of tenminste de New Yorkse stad, zal maar zeggen, die heeft de busmaatschappijen een rechtszaak aan de broek gesmeerd, zullen we zeggen. Wow. Voor 700 miljoen. En dat heeft te maken met een wet die eigenlijk zegt dat je, als je mensen vervoert naar een stad waarvan het vermoeden groot is dat die dus echt onderdak nodig hebben en overheidssteun, dat die kosten ook op die vervoerders, degene die ze dus brengt, verhaald kunnen worden. Dat is een oude wet. Maar daarbij probeert New York toch dit te beperken. En het wordt een beetje een soort naarspel, omdat de governor dus uit Texas dus eigenlijk zoveel mogelijk mensen naar die steden probeert te sturen. Amerika of in New York probeert dus daar nu de boel een beetje af te remmen door die busmaatschappijen mijn vingers te tikken. Hoe ziet dat er naar uit? Gaat dat lukken, denk je, op deze manier? Ja, het zal ze in ieder geval afschrikken. Ik weet niet of ze die rechtszaak uiteindelijk zullen winnen. Ik denk wel dat busmaatschappijen natuurlijk wel, die worden natuurlijk betaald vanuit Texas. En die immigranten krijgen dus een soort gratis rit naar New York. Alleen ik denk dat veel maatschappijen zich nu wel even wat beter uitkijken door die rit, maar zeggen, betaald door de Texaanse regering naar New York uit te voeren. Want een grote risico is dat ze dus inderdaad dit soort rechtszaken aan de broek krijgen. Ja, precies. Dus het zal wel wat impact hebben, maar dan worden er wel weer andere manieren gevonden. Dat zal wel, Dat geloof ik. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Houd het voor ons in de gaten. Dan ben ik benieuwd naar de update, hoe het allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Voor nu, heel erg bedankt, Joos Heimenberg vanuit New York City. En ik spreek je zo meteen over de transfers, de sporttransfers in de VS. Ja, helemaal goed. Tot zo. Tot zo. Hi. Buffalo soldier, dreadlock rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Je hoorde Bob Marley en de Wailers met Buffalo Soldier. De wereld van PNN VARA. Rosa Wierda. De transfermarkt is weer geopend. Dit is het moment voor voetbalclubs om bepaalde spelers te verkopen en in te ruilen voor anderen. Op deze markt gaat ongelooflijk veel geld rond. Ik kan het bijna niet geloven. Zo gaan de spelers meestal voor meerdere miljoenen weg en profiteert de club daarvan. Goed, het is niet dat iemand mij hier zal wegkopen voor miljoenen voor Radio 2, helaas. En zo gaan de spelers meestal voor... Dus je hoopt als club op deze manier nou helemaal klaar te zijn voor de tweede helft van het voetbalseizoen. Maar dat loopt soms net even wat anders dan je zou verwachten. Soms komen er ook wat miskopen voor. Weet je al waar ik naartoe ga? Inderdaad, Ajax kent dit seizoen heel veel miskopen. En hoe gaat deze transfermarkt er voor hen eruit zien? Trainer John van Schip vertelt erover. Het is januari, hè? Dus de winter window, transfer window. Dus... Ja, het is afwachten. Vaak zie je dat er in één keer een versnelling in komt. En meestal is dat naar het einde toe. En het liefst als trainer heb je natuurlijk een speler erbij, zoals hier op het lijkt kamp, deze week al. Dat je gelijk al kan beginnen met... Dus wij moeten dat afwachten. En ik ben er ingestapt al wetende waar ik aan begon. En uiteraard, versterking is altijd welkom. En als dat niet het geval is, ja, dan gaan we gewoon verder met de groep die we hebben. Ja, we gaan te zien hoe het verder zal gaan met Ajax komende seizoen. Maar hoe ziet zo'n transfermarkt er nou in het buitenland eruit? Welke spelers vertrekken en welke spelers komen er juist? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit New York City. Oftewel Joost Heimenberg. Joost, daar ben ik weer. Goedenavond. Ja, hey Rosa. Hey. En jij bent volgens mij een redelijk groot fan van sporten. Hou je het allemaal nauw in de gaten? Ja, nou redelijk ja. Maar ik heb drie kinderen die sporten en... Het is bijna onmogelijk om in Amerika te wonen en niets met sport te hebben. Want dat is toch iets wat wordt vooral vanaf school eigenlijk al wordt meegegeven. En ook heel professioneel wordt aangepakt. En heel breed eigenlijk al vanaf jongs af aan wordt meegegeven. Dus het is echt onderdeel van het dagelijks leven. Ja. Ja, precies. De cultuur, dat zeg je goed. En heel anders dan als je het vergelijkt met Nederland. Zoveel meer aandacht, zoveel meer professionaliteit, zoveel meer beleving. Ja, en er gaat ook heel veel geld in om, dus dat is... Ja. We zijn bij het goede land uitgekomen om dit te miljarden. Bespreken. Ja, alles is hier groter, maar ook de bedragen en de sport. En, ja, want nu ja, in dus Nederland zijn we bezig met de transfers in het voetbal voor het tweede helft van het seizoen. Is dat op dit moment ook aan de hand in de Verenigde Staten? Nou, het is wat minder als in echt een duidelijke 1 of 2 transferwindows. Dat kan door het hele jaar heen. Hè. Dus je kan als speler gewoon weggekocht worden als je... bijvoorbeeld een NBA-speler zijn bekende verhalen die gewoon aan het basketballen zijn. En ondertussen worden ze getrade. Dus de dag daarna spelen ze voor een ander team. En dat wordt dan door een sportmakelaar worden ze getrade met een andere speler. Mm. Dus dat kan door het hele jaar heen. Of je moet ook echt als een clausule contract hebben staan. Maar veel van die spelers worden gewoon door het jaar heen, zeg maar zeggen, getrade. Er zijn natuurlijk wel grote... Het is nog niet lang geleden, vorig jaar wil ik zeggen... maar dat is nog geen maand geleden, in december... is er een hele bekende honkballer, een Japanse honkballer. Shohei heet hij van zijn voornaam. Ze wordt ook wel Showtime genoemd als nickname. Die is verkocht aan de LA Dodgers. Hij speelde al in LA, maar dan voor de Los Angeles Angels. En hij gaat dus nu naar de grote competitor, naar de LA Dodgers. En die heeft een 10-jaar contract van, schrik niet, 700 miljoen heeft hij hier getekend. 700 dus, miljoen? dan sta je even van stil hè, als je die bedragen hoort. Dat gaat een gigantisch bedrag. Ja, want ik zat te kijken, want dat is toch wel anders dan ook hier het voetbal in Europa. Want daar gaat het dan, Ronaldo bijvoorbeeld voor 120 miljoen is hier een keer getransferd. Okay. Maar dat is niet te vergelijken. Daar doen ze het hier niet voor. Nee, dit zijn wel natuurlijk extreem hoor. En ik de voetbal, en als je voetbal vergelijkt met Europa, met Amerika, dan is natuurlijk Europa het voetbal... continent, ook met veel hogere bedragen voor voetballers in Europa dan in Amerika. Dus qua voetbal doet Europa het nog een stuk beter, maar dit zijn wel echt extreme contracten. Ja, want dit gaat, is het dan een honkballer? Is dat dan ook de sport waar het meeste geld in omgaat? Ja, nou, het vorige record stond op Mahomes. Ik weet niet of je die kent, Patrick Mahomes. Die speelt voor de Kansas City Chiefs. He, dus dat is een American football. Mm-hmm. Dus dat is niet honkbal, maar American football. En die stond op, in 2020 tekende hij een contract voor 450 miljoen voor 10 jaar. Dat was toen ook echt mindblowing. En dat was het hoogste contract ooit. Nou ja, nu 3 jaar later is dus het contract met deze Japanse honkballer gesloten. Dus het gaat van American football naar honkbal. Ja, dat zijn dus de contracten met het... Met de club. Maar ja, als je dus met sponsoring erbij... kan het nog echt nog veel extremer oplopen. Ja. Ja, ongelooflijk. Ja. Dus ja, dus daar gaat dus... Ja. Nou, in al die sporten gaan dus enorm veel geld om. Laten we dan even kijken naar een paar van die transfers. We pakken een paar grootste sporten uit Amerika. Daar hoort basketbal zeker bij. Ja. Wie wordt daar op dit moment uitgewisseld? Op wie zijn de ogen gericht? Wie is het duurst? Nou, je hebt eigenlijk de top 3 nu van de MVP, hè, de Most Value Player. Dat is een lijstje wat rondgaat. Ja, daar heb je een speler uit Denver, Nikola Jokic. Dat is een hele bekende basketballer. En die staat dus hoog op de rankings. En een van de namen, Giannis, ik weet niet of je die Griekse speler kent, die speelt nu voor de Milwaukee. Is dat vorig jaar of 2 jaar geleden hebben ze de titel gepakt, zal ik maar zeggen. En dat is een hele bekende Griekse speler. Heel bijzonder verhaal ook. Heeft Nigeriaanse ouders, immigranten, die zijn toen naar Griekenland eigenlijk gevlucht. En hij is vanuit Griekenland met weinig geld en echt onderaan de... hoe zeg je dat? Aan de ladder, dankjewel. is die gaan basketballen. Ja, en heeft dus helemaal opgewerkt tot een van de allerbeste spelers van de NBA. Dus dat hij zegt, ja, er zijn ook wel verschillende films van gemaakt en een boek geschreven. Dus nou ja, mocht je nog eens een keer op een koude januariavond zin hebben in een mooie film, moet je zeker naar deze man gaan kijken. Dat is een prachtig verhaal, hoe die met zijn broertje naar Amerika ging en uiteindelijk dus helemaal doorgebroken. Ja, dat zijn wel de topspelers die mogelijk geruild kunnen worden. En aan hoeveel geld moeten we dan een beetje denken? Ja, nou dat kan deels in cash en deels ook dat je eigenlijk een beetje, zeg maar, kaartjes tegen elkaar uitwisselt. Van als ik voor jou deze speler mag, dan krijg ik deze 2 spelers terug en dan krijg je ook nog 50 miljoen. Een soort koelhandel eigenlijk. Ja, dat klinkt heel, maar zo is het echt. En het is ook heel apart om wat ik net vertelde. Hè, dus dat een sportmakelaar dat is voor jou bepaalt en dat jij dus na afloop van je wedstrijd horen krijgt van hey, leef je spullen maar in, je moet morgen verschijnen bij misschien wel de grote concurrent. Dus dat kan door het hele jaar heen gaan. Ja. Jeetje. Ongelooflijk. Ja. Dat is dan bij basketbal. Hoe zit dat dan bij de Amerikaanse voetbal? Ja. Dat is een belangrijk moment van de American Football is de draft. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Volgens mij hebben we het er wel eens een keer tijdens een uitzending over gehad. Ja, dat is één keer per jaar. Ja. Dat is de lijst van eigenlijk de sterspelers van college voetbal. Dus college voetbal, eigenlijk de voetbal op universiteit. Dat heeft heel veel aandacht en is heel populair. Daar gaat ook heel veel geld in om. En die sterspelers die worden dus één keer per jaar... Het zijn ongeveer zo'n 250, worden die in geloof 7 rondes worden die uitgewisseld. Dus dan mag er gewoon, als je het over koe handelt, dan staan ze gewoon letterlijk op een rijtje. En dan wordt er gewoon door de verschillende teams, mogen ze als eerste er eentje uitkiezen. Zoals je vroeger mocht je team samenstellen, weet je nog. En dan mocht je mensen uitkiezen die in je team wilden hebben. Zo werkt het hier ook. En op zich doen ze dat leuk. Dus het slechtst presterende team van het afgelopen jaar mag als eerste de beste spelers kiezen. Dus daardoor krijg je eigenlijk... Ja, dat en heeft kan je dan iets, eigenlijk als speler weigeren ook? Nee, dat is een hele goeie. Volgens mij. Maar ja, volgens mij is dat niet het geval. Dus ja... Nou ja, dat is dus ja, als je dus als eerste gepikt wordt, dan word je hoogstwaarschijnlijk bij een van de mindere passerende teams kom je terecht. Maar ja, je krijgt niet gewoon een kans in. Die teams kun je dan weer een beetje opkrikken. Ja, absoluut. Ja, daardoor krijg je dus daardoor kan het ook per jaar behoorlijk verschillen wie nou bovenaan staat en onderaan eindigt. En sommige mensen, een bekend voorbeeld is Tom Brady. Dat is een bekende quarterback. Een van de allerbeste quarterbacks in American football van de afgelopen 10 jaar. En die is ooit als bijna laatste is hij gekozen. Dus die stond echt nog, bij zijn spreken, bijna in zijn uppie. En iedereen ging hem voor. Dus die is uiteindelijk als laatste gekozen. Maar uiteindelijk jaren later was hij de allerbeste quarterback in de geschiedenis. Ja, dus kan... wie het laatst lacht, lacht het best. Ja, zo zegt ze altijd maar. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is een mooi voorbeeld van... je hoeft niet als eerste gekozen te worden om uiteindelijk de allerbeste te worden. Maar nee. Ja. Wat goed. En nu, als we dan even kijken... Want Messi, die zit nu in... die speelt voor Miami. Voetbal. Miami, ja. Ja, heeft hij nou echt de voetbalgame daar helemaal doen veranderen? Want ik kan me voorstellen dat nu de... Dat het een stuk populairder is geworden opeens, het voetbal in Amerika. Zeker. Ja, dat hebben ze echt slim gedaan, denk ik, hoor. En, niet alleen qua spel. Hij scoorde ook prachtig in zijn allereerste wedstrijd. En dat is nu al, denk ik, ook weer een half jaar geleden, of wel langer geleden. Dus dat was echt... Het kon niet mooi hoe dat hier startte. Maar het hele verhaal dat hij hier natuurlijk als de speler... en de bekende speler naar Amerika is gehaald. En nu ook weer met nieuwe bekende spelers vanuit zijn Barcelona-tijd. Hè, met Suarez en met Jordi Alba en Busquets. Nu aan het voetballen is. Ja, dat is een prachtige stunt eigenlijk van Miami om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat heeft daardoor heel veel aandacht gekregen. Niet alleen Miami, maar ook überhaupt het voetbal. En de kaartjes die gingen sinds... Die mensen dus zijn toegetreden tot het team echt 3-4 keer over de kop. En dat heeft zoveel aandacht gekregen. Dus ik denk dat dat een hele goede, niet alleen sportief, maar ook vooral marketing en aandacht heel veel, heel veel heeft gedaan. Ja, absoluut. Voor de transfermarkt, denk je? Ja, ik weet het niet. Het is vooral nu Miami, moet ik zeggen. Ik heb eigenlijk nog geen andere teams gehoord die nou hele die toonaangevende namen uit Europa hebben... weten te krijgen. Als je een hele goede speler bent, je zit een beetje in je, zou ik zeggen, de herfst van je carrière, dan longt natuurlijk ook de woestijn met alle miljarden. Ja, daar gaat iedereen heen natuurlijk. Ja, daar gaat iedereen heen. En je moet wel heel erg sterk in je schoenen staan en je zegt, nee, ik ga dan in die Amerikaanse toernooien spelen. Dus, maar ik vind het een hele sterke keuze van Messi in dit geval. En ja, je ziet hem ook bij wijze van spreken genieten met een grote lach op zijn gezicht, zoals je hem kent. En, het is prachtig hoe dat gaat, ook met Tekken natuurlijk. Ja. En dan hebben we het heet het over voetballen, honkbal, allemaal in de mannenwereld, echt de mannensportwereld. Ja. Daar wordt ook toch wel het meeste nog over gepraat. Zie je nu ook, want vrouwenvoetbal doet het in de VS hartstikke goed, de spelers zijn fantastisch. Ja. Zie je nu ook dat er wordt gesproken over de transfermarkt daar, bij de vrouwen? Nee, dat blijft toch wel vooral Europees, zover ik kan inschatten. Het is een grote sport hoor. En veel wordt er ook op universiteiten en op high schools en op lagere scholen, maar zeggen, is vrouwenvoetbal veel groter dan in Nederland. Ja. Maar wat ik zelf merk, mijn zoon voetbalt hier ook in Amerika ook op een relatief hoog niveau. Tenminste voor Amerikaanse begrippen, zijn leeftijd op het hoogste niveau. Maar daar zie ik nog... Ja, dan heb je een beperkt aantal vrouwenteams. En hij heeft vorig jaar, dan spelen de vrouwen, zomaar zeggen, of de meisjes, met de jongens mee tot een 15 of 16e. Maar dat was ook maar op dat niveau, maar geloof ik één meisje. Dus op een of andere manier zie ik dat niet heel erg terug. Maar het blijft dat blijft denk ik qua voetbal het grootste en in ieder geval het best presterende land. Het vrouwenvoetbalteam in Amerika is natuurlijk waanzinnig. Nou, laten we hopen dat in de toekomst dat die aandacht daarvoor ook blijft toenemen. Zeker, ja, absoluut. En dan als slotvraag, Joost, voor wie zou jij nou heel veel geld uitgeven? Om in jouw team te mogen spelen? Nou, ik moet zeggen, het is een beetje, ik weet niet of het een soort copycat is, maar wat natuurlijk met Beckham is gebeurd in Miami. Dus eigenaar van zo'n voetbalclub. En dan met zo'n naam binnen te halen. Ja, als je dat toch... Ja, als ik een Amerikaans... Als ik heel veel geld zou hebben... En ik zou bijvoorbeeld een club hebben aan de Westkust. Dat is toch een beetje West-Oostkust. Aan Florida en New York. Of in New York of in Los Angeles. Ja, dan zou het een stunt zijn om een hele grote voetbalnaam uit Europa hierover te halen. Ja, dan Mbappé of Ronaldo, wel die natuurlijk nu in de woestijn voor vele miljarden aan het voetbal is. Dus het wordt lastig, denk ik. Ja. Maar als je zo'n naam, snap je, dan krijg je dus wat meer ook concurrentie van hele grote voetbalnamen. Die niet alleen maar bij Miami landen, maar bij een ander team ook. Dat zou wel, denk ik, een hele mooie stunt zijn. Nou, wie weet, als je ooit die postcode loterij wint, dan is dit jouw kans. Ja, Ronaldo moet zijn mail maar even in de gaten houden. Precies. Je cannot refuse doen. Ja, precies. Hey, ik wil je heel erg bedanken, Joost Heijenberg vanuit de Verenigde Staten. Succes nog met de sneeuwstorm. Rij voorzichtig. En we houden de transfermarkt allemaal in de gaten de komende tijd. Helemaal goed. Beterschap. En dankjewel. Tot snel. Tot snel. Okay. Doei doei. Hoi. Hoi hoi. You can try. Een echte klassieker. Het neemt je altijd helemaal mee. In ieder geval neemt mij altijd helemaal mee in een soort dagdroom op die lange wegen in Amerika. Dat je dan opeens een motel ziet. Of een hotel eigenlijk. En dat je dan nooit meer weg kan gaan. Heerlijk. Hotel California van de Eagles. Wisdom. De wereld van. De wereld van. De wereld. De wereld van PNN Vara. Ja, en ik vraag je altijd of je ook wil laten weten waar jij aan het luisteren bent op dit moment. En dat doen mensen ook gelukkig volop. Zo krijg ik nog een berichtje van Richard. Die luistert ook vanuit Putten. Op de Veluwe wordt er geluisterd. Blij dat je er bent, ondanks de verkoudheid. Beterschap. Dankjewel Richard, fijn dat je erbij bent. En Pauline die zegt, ik luister vanuit Portland, Oregon in de Verenigde Staten. Heerlijk, fijn dat jullie er allemaal bij zijn. En laat ook vooral de rest van dit laatste half uur nog weten waar je aan het luisteren bent. En dan heb ik nu iets heel anders voor je, want helaas was een van mijn correspondenten ziek. Maar dat betekent dat ik even in mijn archief kon duiken. En ik heb daar een heel bijzonder fragment voor je weggehaald van vorig jaar, toen mijn correspondent Brigitte Brinkman vanuit China te gast was. Zij was hier live in de studio. En ik had het met haar over de Chinese muziek en de muziekindustrie. Dus dat hoor je nu de komende 20 minuten. Muziek over de grens. Ja, de Golden Earring, André Hazes, Anouk, André Rieu, Armin van Buuren, stuk voor stuk Nederlandse muzikale iconen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse muziekindustrie. Maar hoe werkt de muziekindustrie in andere landen? Welke genres zijn er fantastisch? Welke artiesten zijn er niet meer weg te denken? En welke nummers maken tot de dag van vandaag nog steeds het ander los? Deze week vliegen we helemaal naar China, en eigenlijk naar de studio, om daar met Jeanette Brinkman over de muziek in China te kletsen. Jeanette, een hele goede nacht. Goedenacht. Ja, ben je nog een beetje wakker? Lukt dat nog? Zeker, zeker. Ja. Het is leuk om hier een keer echt 's nachts te zijn en niet dat het eigenlijk ochtend is bij mij. Ja, dat scheelt er heel vroeg in de ochtend ook altijd. Ja. We gaan het hebben over de muziek. Hoe ja, luister jij veel eigenlijk naar Chinese muziek als je thuis bent? Valt wel mee. Ik kan het ook nog niet echt verstaan. Nee. Nou, bijna echt niet. Dus ik moest er wel echt best wel induiken. Maar ik hoor het wel af en toe om me heen op straat. Of als ik naar de karaoke bar ga natuurlijk. Ja, want hoe zichtbaar is Chinese muziek in de cultuur? Nou, Chinezen zelf luisteren wel heel veel naar Chinese muziek. Maar als ik naar een club ga of ergens wat ga drinken, dan is er wel vooral internationale muziek. In Beijing, dan waar ik woon. Ja. Maar goed, toen ik op vakantie ging in China, eindelijk toen het mocht na alle corona-gedoe, toen hoorde ik echt heel veel Chinese muziek ineens. Want er wordt heel veel live gezongen. Eigenlijk in elke obscure bar zit wel iemand op met een gitaar achter een microfoon te zingen. Dus toen, toen kwam de Chinese popmuziek eigenlijk. En hoe beviel dat? Ja, wel goed. Ik merkte dat één nummer heel vaak terugkwam. Maar dat zal zo misschien nog wel voorbij komen. Dus dat bewaar ik nog even. Maar nee, ik vond het wel heel leuk. En het is ook wel leuk dat overal live muziek is. Dus ja. Wel gezellig. En overal is dus ook karaoke? Ja. Ja, hoe vind jij dat om te doen? Heb je het al vaak gedaan? Ja, ik vind het echt fantastisch. Ja. Ik wist helemaal niet dat het zo groot was. En toen ging ik het voor het eerst doen. En ik wist niet wat ik meemaakte. Want je komt, ja, het is overal in een hotel, in je vakantiehuis. Maar ook gewoon, je hebt karaokebarren. En heb je een heel kleine ruimte voor jezelf. Met jouw vriendengroep. En ja, soms is het heel shabby. En soms is het heel luxe. Met allemaal tv en 3D en van alles. Maar het is in ieder geval heel leuk. En iedereen gaat er helemaal voor. En je gaat helemaal los. Omdat er niet allemaal vreemden bij zijn, zeg maar. Ja, en zijn dat dan echt liedjes die worden dan in het Chinees gezongen of allerlei soorten talen? Ja, je mag zelf kiezen natuurlijk. Ja, dus als ik met Chinese vriendinnen ga, dan Chinees en ook voor mij wat Engels erbij. Ja. Maar als ik met mijn buitenlandse vrienden ga, dan alleen Engelse liedjes. Ja, dat snap ik. We gaan vandaag helemaal duiken in de Chinese muziekindustrie dus. En daarvoor duiken we eerst even de geschiedenis in. Want we beginnen bij de Chinese opera. Voordat we daarop in gaan duiken, dan wil ik even een stukje laten horen. Oh, Wat horen we hier? Ja, is weer wat anders op Radio 1. Ja, we horen hier dus een stukje uit een Chinese opera-uitvoering. En dit was echt heel lang wel de go-to entertainment vorm in China. En het zijn eigenlijk altijd vier personages. Meestal waren het mannen. En het, is een, het speelt zich af in het oude China, dus in de dynastieperiode nog. En ja, het zijn, ja, het is opera, dus het is niet echt helemaal hoe wij het gewend zijn. Nee. Tenminste, ik weet niet hoe vaak jij naar de opera gaat. Maar ja, het, zijn, het is een beetje, ja, het is traditionele muziek en een beetje pratend zingen. Maar er zijn ook mannen die een vrouw, zeg maar, spelen. En die moeten dan wel heel hoog zingen. Oh ja, spannend. Waar gaan deze verhalen meestal over? Ja, ik ben dus nog nooit naar de Chinese opera geweest. Maar er zijn bijvoorbeeld, je hebt de vier klassieke werken. Dat zijn dan boeken die alle kinderen moeten studeren als ze op school zitten. Ja. En dat speelt zich dan af in de 17e eeuw in China. In de periode dat er een keizers waren. Dus ja, bijvoorbeeld aan het hof van de keizer, waar hij een harem had met 20 vrouwen. En wat zich daar allemaal voor drama afspeelde. Dus nu kun je dat ook allemaal induiken met Chinese series. Maar toen was het bij de opera. Ja, is het nog steeds populair? Gaan mensen hier nog vaak naartoe? Nee, het is in de 20e eeuw best wel afgenomen, de populariteit. Het ging niet echt met de tijd mee. Mm. Misschien ook wel een beetje des opera's. Maar ja, toen kwam er popmuziek voor in de plaats. Maar nu kan je nog steeds wel naar de Chinese opera. Maar het is, je moet wel echt opzoeken in een echt operahuis, zeg maar. Ja, precies. Een beetje zoals het hier ook, eigenlijk ook is. Ja. Ja. Nou, dan maken we even een sprongetje vanuit de Chinese opera. Dan gaan we naar de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Want daar begon de mandopop vorm te krijgen. En laten we eerst even weer luisteren. Mandopop, ik schrok ervan toen ik het eerste keer hoorde. Wat is dit voor een soort muziek? Ja, ik snap je verbazing. het is inderdaad de eerste vorm van mandopop, dus popmuziek in het Mandarijn. Het is een fusion van Amerikaanse jazz en Hollywood filmmuziek en dus Chinese volksmuziek en zang. En het kwam op in de jaren 20 inderdaad, toen er best wel veel buitenlanders in Shanghai waren. Mm. En toen ja, ging ze een beetje Amerikaanse jazz dus mixen met Chinese muziek. En daar kwam dus dit uit. Dit is echt een van de allereerste liedjes die een beetje het genre ja, inzetten, zeg maar. En het werd door Li Jinhui is het gecomponeerd. Dat is ook wel de vader van de Chinese popmuziek, wordt hij genoemd. Maar zijn dochter zingt het. Ja. Ja, er is een schrijver uit die tijd die heeft het vergeleken met een gewurgde kat. Het is niet heel mooi. Het, is een beetje, het ook, was ook wel toen typisch dat een, ja, een beetje een kinderstem heel hoog. Ja. Maar dat werd later in dit genre wel beter. Werd het wel iets meer hoog opgeleide zangers en zangeressen. Dus echt getrainde, ja, precies, getrainde mensen. Niet wat mooi. Hoor je deze muziek eigenlijk ooit nog wel eens? Nou, het is dus op een gegeven moment in China verboden. En toen zijn al die artiesten, of tenminste veel ervan, zijn naar Hongkong en Taiwan gegaan. Maar ja, daar gaan we het nog zo nog over hebben. Maar het heeft in de jaren 80 weer een opleving gehad. En er is ook nu weer een elektronisch duo, wat we misschien ook nog gaan horen, die het nu ook weer een beetje aan het remixen zijn. Dus het is weer een opleving. Oké, okay, nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Dan gaan we door naar ja, volgens mij zijn dit de jaren 80. Ja, ik ga het even laten horen. Dit is Cantopop. We Are The World eigenlijk. Ja, dat is mooi, hè? Ja, het is echt een mooi nummer. Ja. Even, oké, deze kant op, Pop. Hoe zou je dit omschrijven als soort muziekgenre? Het is dus in het Cantonees en daarom is het Kanto-pop. En het is popmuziek en het is dus, in Hongkong spraken ze Cantonees. En deze band heet Beyond. En dit lied wilde ik echt heel graag over vertellen, want dit lied hoor ik dus overal als ik in China op vakantie ga. En ik kan het niet verstaan, maar op een gegeven moment dacht ik, ik hoor dit nummer de hele tijd. Dus als ik het zelfs begin te herkennen, dan moet het wel veel aanwezig zijn. Dus ik zei tegen me, ik wil dit lied graag, wil hier graag vertellen in Nederland. Maar dit, je hoort ook wel heel veel emotie in het lied. Ja. En dat hoorde ik dus ook de hele tijd bij al die live performances. En het is ook wel een beetje een tragisch verhaal. Denk ik, waarom al die emotie erin zit. Want de band heet is Beyond. En het is eigenlijk wel een van de meest succesvolle kanto-bands uit Hongkong. En ze begonnen in eind jaren 80 inderdaad. En op een gegeven moment gingen ze ook in China, mochten ze optreden. In Beijing waren ze een van de eerste bands die dat gingen doen. Maar het sloeg niet echt aan, want het is dus in het Cantonees. En dat kan een Chinees of iemand in het vasteland in principe niet verstaan. Dus je kunt het wel lezen. Ja. Dus het sloeg eerst niet helemaal aan, maar op een gegeven moment werd het wel heel populair. En het liedje wat we net hoorden, dat zat helemaal in de periode dat ze echt heel erg populair aan het worden waren. En toen mocht de band Beyond mocht op een gegeven moment in Japan gaan optreden. En toen is er een tragisch ongeluk gebeurd. En toen is de leadzanger van de band tijdens een optreden gevallen en in coma geraakt en niet meer wakker geworden. Dus dat is heel triest. Ja. En dat liedje is dus eigenlijk, heeft nu een soort, ja, een eerbetoon is het eigenlijk geworden aan hem. Zeker, ja. Ja, want zij wonen dus in Hongkong. Wonen daar veel artiesten die veel te horen waren in China? Het is ook een tijdje was het niet echt toegestaan om het in China, vasteland China te luisteren. Maar in de jaren 80, 90 werd het heel populair. Toen ging China wat meer open. En luisterde eigenlijk iedereen naar deze muziek en ook naar muziek uit Taiwan. En dat konden ze dan wel verstaan, want het is, zelfde woorden zeg maar, als Mandarijn. Is Mandarijn. Het is heel populair. En nog steeds hoor je deze liedjes dus overal. Dus, Maar waarom werd het verboden dan? Toen was een roerige tijd in China politiek gezien. Dus de communistische partij kwam aan de macht. En die vonden dit allemaal iets te bourgeoisie, te gezellig. Dus er nog meer propaganda liedjes komen. Alles weer werd uit het land gehaald. Ja. Ja, gelukkig kreeg het wel een hele opleving. Dan gaan we door naar eigenlijk de Taiwanese pop. Ook een heel belangrijk onderdeel. Welke zanger gaan wij het nu over hebben? Jay Chou. Ik ga even een stukje laten horen van zijn nummer Mojito. Ja, heerlijk nummer. Ja, we zijn een beetje in de salsa sfeer gebrand. Ja, fantastisch. Dat had ik ook niet helemaal verwacht bij Chinese muziek eigenlijk. Wie is hij? Ja, Jay Chou is iemand uit Taiwan dus. Hij is al heel lang groot eigenlijk in China. En als ik aan mijn vriendinnen, mijn Chinese vriendinnen vraag van wie is nou echt je jeugdheld zeg maar qua muziek, dan zeggen ze dus allemaal deze man. En hij kwam, Taiwanese popmuziek kwam dus ook op op een gegeven moment in de jaren 80, 90. En in 2000 kwam deze meneer. En hij is heel divers eigenlijk. Hij mixt een beetje westerse muziek met oosterse muziek. En ook juist weer hele oude Chinese traditionele muziek combineert hij er ook weer in. Dus het is helemaal zijn stijl die hij heeft ontwikkeld. En waar hij heel succesvol mee is. Want hij had zelfs vorig jaar het meest verkochte album ter wereld. Wauw. Dus nog meer dan BTS en Taylor Swift. Wauw. Dus hij is al meer dan 20 jaar heel goed bezig. Hoe blijft hij zo populair? Komt dat juist heel erg door dat mixen van allerlei stijlen? Ja, dat is wel echt uniek aan hem. Hij krijgt ook als een beetje, ja, hij krijgt ook als kritiek dat hij een beetje datzelfde kunstje blijft herhalen. Oh, ja. Maar daar past dat vindt hij niet erg. Hij heeft op een gegeven moment had hij zijn tweede album waar hij mee doorbrak, heette Fantasy. En toen 5 jaar later was die kritiek een beetje op gang gekomen. En toen bracht hij een album uit en dat heette Still Fantasy. Want dit is gewoon wat hij mooi vindt. En ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Ja, precies. We gaan vanuit deze Latin-sfeer eigenlijk, van zijn laatste nummer, gaan wij door naar. Naar rap eigenlijk, Chinese rap. Hoe populair is dat op dit moment? Ja, het is wel een beetje niche, denk ik, maar het is wel echt upcoming. En ik maak ook een podcast en daarvoor spreek ik heel vaak met KB Verberg. En zij is op een gegeven moment helemaal in de Chinese rap gedoken. En het is wel een stuk populairder geworden omdat er heel veel talentenshows zijn in China. Net als in Nederland, The Voice of China bijvoorbeeld, heb je daar ook. Maar je hebt ook Rap of China. En daarmee is rap wel opeens een stuk populairder geworden. Het programma werd heel goed bekeken. Ja, we gaan luisteren naar een stukje van Fava. Ja, dit is eigenlijk wel vet, want hier herken ik weer instrumenten. Een van eigenlijk de allereerste fragmenten wat we hoorden uit de Chinese opera, toch? Ja, heel goed geluisterd. Ja, daar begint ze mee. En ze heeft ook zelfs een stukje tekst uit een operastuk in dit nummer verwerkt. Wat ook weer in de film Crazy Rich Asians zit. Dus dit is dus inderdaad Fava. En zij is heel ver gekomen met Rap of China. Mm-hmm. En Rap of China heeft ook wel een beetje ontwikkeling doorgemaakt. Want in het begin was het de slogan van seizoen 1 was: we gaan de rap naar China halen, zeg maar. Ja. Uit het buitenland naar China halen. Maar toen had iemand gewonnen en die kwam toen in opspraak. Dus we dachten, we moeten toch iets anders gaan doen. We moeten onze eigen rap een beetje gaan ontwikkelen. En toen was het nieuwe motto was, we gaan Chinese rap, zeg maar, maken. Ja. En dat is meer een beetje uplifting. Dus ik doe rap hiermee tekort buiten China, maar het is soms een beetje drank, drugs, vrouwen en zo. Dus ook wel diepzinnige rap. Maar ja. In China moest het wel positiever zijn. Je mocht wel over je moeilijke jeugd of zo praten, maar dan ook wel een beetje van oké, we gaan eruit komen en het komt goed. En dat doet Fava dus ook. Die heeft in Rap of China heeft ze een heel mooi nummer gerapt over haar moeilijke jeugd, maar dan waar de jury ook heel erg door geraakt was. Maar het ook, ook positief. Ja. Tof. Ja, super vet klinkt het eigenlijk. Tot slot gaan we het hebben over, want K-pop is natuurlijk enorm populair. Is daar een Chinese versie van? Ja, China laat zich wel inspireren door het succes van de K-pop in Korea. En ze zijn ook de ene na de andere boyband aan het optuigen. En op een gegeven moment kwam TFBoys. Ik ben even vergeten waar het voor staat. Oh, TFBoys. Ja, de Fighting Boys, volgens mij zoiets. Ja. Die braken door toen ze 13 waren. Dus vriendinnen van mij zeggen ook wel, het is ook wel een beetje awkward. Ze zaten met z'n allen naar 13-jarige jongens te kijken die helemaal populair waren. En ja, en wat was een beetje de fanbase daarvan? Ja, toch alweer heel breed. En dus ook buiten China. En dat was op dat moment best wel nieuw ook eigenlijk. Dus meisjes van, vooral wel vaak meisjes van hun leeftijd, hè, tieners. Maar ook wel in de 20 en 30 waren er dames die een soort moedergevoelens over ze ontwikkelden. Dus ze spraken toch wel een breed publiek aan. Ja, dat was eigenlijk niet helemaal verwacht. Wat vind je er zelf van, voordat we gaan luisteren? Ja, het is een beetje cringe wel. Ook als je de videoclip erbij bekijkt, dan zie je. Ja, ze zijn sowieso soms wel actief met een beetje visuele effecten. En zie je ze een beetje op wolkjes zitten en liefdesbrieven schrijven. Ja, het zijn echt nog jonge jongens. Ja. Zeker in dit nummer. We gaan even een stukje luisteren van het nummer Magic Castle. Een beetje K3-vibes krijg ik er toch wel van. Ja, dat snap ik wel. Maar wat is er met hen gebeurd? Zijn ze nog steeds zo populair? Ja, ze zijn op zich nog wel heel populair. En de afzonderlijke zangers, zeg maar, doen het ook echt nog wel heel goed. Maar ze treden eigenlijk niet echt meer samen op of maken nieuwe muziek. Ze waren echt super populair en ze werden ook door de overheid wel echt gesteund en overal uitgenodigd. En ze werden gepusht, zeg maar, om groot te worden en China goed op de kaart te zetten wat de muziek betreft. Maar op een gegeven moment, 2021, dus dat is al kort geleden, kwam er opeens een verbod op sissy boybands. Wow. Ze zijn niet heel masculien, zeg maar. Ze gebruiken make-up en dat ken je ook al van de K-pop, denk ik. Dus nu sindsdien treden ze, hoor je eigenlijk niet zoveel meer van ze. En zijn ze allemaal solo verder gegaan. Maar de hele K-pop in de Chinese versie is eigenlijk nu helemaal weg. Ja, er is nu weer een nieuw talentenprogramma met een nieuw waar weer iets nieuws uit is gekomen. En dat zou dan meer masculine moeten zijn. Maar zij zijn een beetje gecanceld eigenlijk. Ja. Jammer. Maar dat is heel jammer voor alle 13-jarige meisjes. Ja. En voor de moeders met het moedergevoelens. Jeanette, wil ik jou enorm bedanken dat je hier midden in de nacht naar de studio bent gekomen. Bedankt. Echt leuk. I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light. It's a wild, wild west. I'm doing my best. I'm at the borderline of my fate. I'm in the hinterland of my devotion. I'm in the front line of this battle of mine, but I'm still alive. I'm a soldier of love. Every day and night. I'm a soldier of love. All the days of my life. I've been torn up inside. Je hoorde Sade met Soldier of Love. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van De Wereld van PNNVARA van zondag 7 januari. En ik heb nog... volgende week ben ik er gewoon weer. Maar zometeen staan hier twee fantastische mannen voor jullie klaar. Bij De Nacht is Zwart. Misschien wel even leuk, Ruben Rafiek, een van jullie. Waar gaan jullie het over hebben? Waar gaan we het over hebben? We hebben vandaag een... allereerst de beste wensen, Rosa. Dankjewel, beste wensen terug. Dankjewel. We gaan het hebben over het leven na de politiek. En met name de prospects. Dus het perspectief van oud-politici op de arbeidsmarkt. En daarvoor gaan we in gesprek met Laurens Zwaan. Hij is organisatiedeskundige, weet hier alles van. Wordt een spannende uitzending, dus tune in. Oké, nou, je hoort het. Blijf zeker eens even nog luisteren. Volgende week ben ik er gewoon weer en dan gaan we weer de hele wereld rond. Ik wil jullie allemaal bedanken nog voor het meeluisteren en het insturen wat jullie allemaal hebben ingestuurd. Zo heeft Robert nog gestuurd dat hij aan het luisteren is vanuit Sukhothai in Bangkok. Willem die luistert vanuit Fortaleza en Carreira in Brazil. En Wilbert die luistert mee vanuit Zevenaar. Bedankt en tot de volgende keer. Radio 1. 3 uur.